D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 kwietnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm znów pracuje. Możliwe, że zdecyduje, co z nowym projektem PiS-u w sprawie wyboru prezydenta korespondencyjnie. Rośnie bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Zmarło już 107 osób, a liczba zakażonych zbliża się do 4,5 tysiąca. W dobie pandemii linie lotnicze powinny zwracać pasażerom pieniądze za niewykorzystane bilety i odwołane loty, sugeruje Komisja Europejska. Sejm kilka minut temu wznowił obrady po ponad 5 godzinach przerwy. Wczesnym popołudniem Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskało wymaganej większości głosów, by wpisać do porządku obrad projekt dotyczący wyborów korespondencyjnych prezydenta w maju. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, co teraz dzieje się na sali obrad? Dosyć długo trwało pierwsze głosowanie w sprawie stwierdzenia kworum. To dlatego, że cały czas w Sejmie obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa w związku z epidemią. Część parlamentarzystów łączy się z innych sal, a niektórzy z domu za pośrednictwem komputera. Za chwilę być może na salę obrad wróci temat wyborów korespondencyjnych. PiS przygotowało bowiem nowy projekt. Przeciwko wpisaniu tego poprzedniego do porządku obrad głosowała nie tylko opozycja, ale też trzech posłów z klubu PiS. Trzech innych, w tym Jarosław Gowin, wstrzymało się od głosu. Szef Porozumienia Jarosław Gowin mówił w ostatnich dniach, że wybory w maju nie powinny się odbyć. Czy w tym nowym projekcie będą poprawki i czy wpłyną one na decyzję koalicjanta PiS-u? Być może w najbliższej godzinie już się dowiemy. Karol Surówka, dziękuję. 107 osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Resort zdrowia poinformował po południu o 9 nowych zgonach i o 212 nowych przypadkach zakażeń. Jest ich już w sumie 4413. Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych czy zakładach pracy. Wiceszef resortu Waldemar Kraska mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że prawdopodobnie taką rekomendację wyda Światowa Organizacja Zdrowia. W dobie epidemii już obowiązuje wiele ograniczeń i zakazów. Wiceszef MSWiA Błażej Poboży odniósł się w programie Trzecim Polskiego Radia do kwestii możliwości biegania. Odpowiadając na pytania słuchaczy Trójki, czy grozi to mandatem, mówił. No, jeśli ktoś koniecznie musi truchtać w sytuacji, gdy zagrożenie smogiem, bo nawet już nie tylko epidemią jest tak duże i uważa, że przy ulicy jest to najlepsze miejsce do truchtania, no to pewnie tak, ale pamiętajmy, należy unikać parków, należy unikać terenów zielonych, te, które zostały wyłączone ostatnimi obostrzeniami. Całkowity zakaz wstępu do lasów i parków narodowych obowiązuje od piątku do 11 kwietnia włącznie. W Stanach Zjednoczonych z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już ponad 10 tysięcy osób, podaje Reuters. W samym Nowym Jorku ponad 4,5 tysiąca. Włoskie służby podają, że tam w ciągu ostatniej doby zmarło 636 osób, w sumie od lutego już 16,5 tysiąca. Dotychczas potwierdzono 132 tysiące przypadków zakażeń w całym kraju. Wyleczonych zostało blisko 23 tysiące chorych. Kolejne 439 osób zmarło w Wielkiej Brytanii. Co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na wyspach wzrosła do 5373. Premier Boris Johnson nadal kieruje rządem, pozostaje pod opieką lekarzy, poinformował szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. To on prowadził dzisiejszą konferencję rządu dotyczącą epidemii. Mogę powiedzieć, że premier spędził w szpitalu spokojną noc. Jego samopoczucie jest dobre, znajduje się pod opieką lekarzy. Jest informowany na bieżąco, przewodzi nadal rządowi. Brytyjski premier, u którego zdiagnozowano koronawirusa, trafił do szpitala wczoraj w nocy. W związku z pandemią linie lotnicze powinny zwracać pieniądze za niewykorzystane bilety i za odwołane loty. Komisja Europejska przypomniała, że to pasażerowie zdecydują, czy wybiorą zwrot środków, czy vouchery. Wykładnia Brukseli związana jest z wieloma zażaleniami od klientów w związku z przedłużającymi się zwrotami za bilet. Od kilku tygodni linie lotnicze odwołują loty w związku z zamykanymi lotniskami i granicami oraz wprowadzanymi ograniczeniami. Pasażerowie mają prawo do zwrotu pieniędzy, jednak wielu przewoźników zwleka z wypłatami, bo zwrot kosztów wszystkim klientom od razu może spowodować poważne problemy finansowe. Stąd sugestie skorzystania z voucherów. Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Kersmacher podkreślił, że prawa pasażerów są chronione przez unijne prawo i muszą być przestrzegane. Linie lotnicze muszą zaoferować pasażerom wybór albo zwrot pieniędzy za bilet, albo zmiana trasy. W związku z tym, że obecnie nie zawsze jest możliwa zmiana trasy, pasażerowie muszą otrzymać zwrot pieniędzy. Rzecznik dodał, że przewoźnicy mogą oferować klientom vouchery na bilety zamiast zwrotu kosztów, co w niektórych przypadkach może być ofertą lepszą finansową, ale za każdym razem pasażer musi wyrazić na to zgodę. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Co dalej z piłkarską ekstraklasą? Decyzja w sprawie zawieszonych do 24 kwietnia rozgrywek ma zapaść w czwartek. Możliwe są dwa scenariusze. Przesunięcie terminu powrotu na boiska nawet do czerwca, ewentualnie wzorem Belgii zakończenie sezonu. Które z rozwiązań byłoby bardziej rozsądne, ocenia Radosław Michalski, prezes Pomorskiego Związku Piłkarskiego. Dla mnie można by oficjalnie kończyć wszystkie sezony, wszystkie ligi. Jak to wszystko pozakańczyć, czy z awansami, czy ze spadkami, czy bez awansów, ze spadkami. Mamy na to chwilę czasu. Byłoby to racjonalne dla prezesów klubu, dla właścicieli. Można by zbudować jakiś plan, dogadać się z zawodnikami, schodzić łatwiej już z tych pensji, bo wiadomo, że tu się nic nie rozpocznie, nic nie zacznie. Tak, to jest to trzymanie tych piłkarzy, wynajmowanie mieszkań, dodatkowe koszty. Ten sezon trzeba chyba zostawić na zmarnowanie. U nas trenerzy drużyn narodowych zgodzili się na obniżenie płac. W ich ślady poszli koledzy z Wysp Brytyjskich. Selekcjoner męskiej reprezentacji Anglii Gareth Southgate oraz trener kadry kobiet Phil Neville zgodzili się na obniżkę o 30%. Szkoleniowcy z Anglii i Polski i tak są w komfortowej sytuacji. Szwedzki Związek Piłki Nożnej zwolnił na czas pandemii Jana Andersena, selekcjonera reprezentacji. Szwedzi będą rywalami Polaków w fazie grupowej przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wielu kibiców zastanawiało się zapewne, co dzieje się z Ronaldinho. Słynny brazylijski piłkarz trafił do więzienia w Paragwaju po tym, jak próbował przekroczyć granicę posługując się fałszywym paszportem. Roni wciąż jest za kratkami, a dziś wysłał w świat wiadomość do rodziny kompana z celi. Witajcie wszyscy, pozdrawiamy rodzinę Moareszów. Jestem tutaj z moim kolegą Pablo, świetnym napastnikiem drużyny więziennej. Siedzimy razem i czujemy się bardzo dobrze. Przekazał mistrz świata z 2002 roku. Ronaldinho dba o formę, grając w piłkę za murami więzienia, a jako szczupłą sylwetkę w czasach koronawirusa dba André Anastasi, trener siatkarskiej drużyny Werwa Warszawa. Jak spędzam czas? Bez większych problemów. Oczywiście moje życie zmieniło się całkowicie. Przeważnie w sezonie jesteśmy cały czas na siłowni czy w podróży. Nie mamy nigdy czasu na dłuższe przebywanie w domu, na gotowanie, czytanie książek, nic nie robienie. Dotąd byliśmy zawsze w pośpiechu, szykując mecz. A teraz jest czas na wszystko. Od 12 kwietnia jestem sam w Warszawie. Dużo czytam, uczę się, analizuję statystyki z poprzedniego sezonu, pracuję też nad przygotowaniem kolejnego. Staram się codziennie znaleźć czas na sport, na ćwiczenia. Całe życie się ruszam, więc i teraz nie potrafię siedzieć w miejscu. Siatkówki dotyczy także smutna informacja. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował o śmierci Krzysztofa Kasprzyka. Znakomity siatkarz reprezentował przed laty barwy Płomienia Milowice, z którym w 1978 roku zdobył Puchar Europy. W całym kraju ciepło i pogodnie. Od 14 stopni w Zakopanem do 21 w Szczecinie. Noc już dużo chłodniejsza, od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 7 na Dolnym Śląsku. Jutro na przeważającym obszarze kraju słonecznie, jedynie na północy trochę chmur. Będzie od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Złota jedenastka Światowej Ligi Koncertowej, czyli Misteria Paschalia 2.0 w dwójce online i najlepsze koncerty krakowskiego festiwalu muzyki dawnej. Les Arts Florissants, L'Arpeggiata, Europa Galante, Pygmalion, Capella Cracoviensis i tak codziennie o 18 do 2 dnia Wielkiej Nocy. 11 powodów, by zostać w domu i słuchać. Zapraszam. Magdalena Łoś. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit.

face of you, my substitute for love, my substitute for love. Should I wait for you, my substitute for love, my substitute for love. Faces, far off places, trinkets I can buy. No handsome stranger, heady danger, drug that I can try. No Ferris wheel, no heart to steal, no laughter in the dark. No one night stand, no far off man, no fire that I can spark. Tak sobie pomyślałem, że może to dobrze, żeby było pastelowo dzisiaj tak do północy. Może nie w 90%, ale na przykład w 60%. Co państwo na to? Na pewno pastelowo będzie w najbliższą sobotę, w Wielką Sobotę, bo to przecież Wielki Tydzień już. I od razu zaproszę, między 15 a 19 będziemy grali no, co najmniej adekwatnie do świąt. No a teraz piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem do państwa dyspozycji, bardzo proszę pisać. Zresztą maile już przychodzą i polecam Facebook Trójki programu Trzeciego Polskiego Radia i również nasze strony domowe www.polskieradio.pl/trójka. Tam mnóstwo informacji o naszych propozycjach, o naszym programie dla państwa przygotowanym. Zresztą będziemy dzisiaj o tym niejednokrotnie mówić. Goście, oczywiście, że tak, przez telefon, no bo to jest jedyna forma w tej chwili kontaktu z artystami, z gośćmi, których dla państwa mamy. I taki pierwszy gość mniej więcej za 5-7 minut. Będziemy też odkrywać to, co już dawno odkryte, ale trochę zapomniane. Między innymi dzięki temu projektowi lata temu zacząłem mówić, że to artyści z Dolnego Śląska. Gdzie są chłopcy, gdzie są dziewczyny z tamtych lat? Wrocławski zespół Bête Noire. 2006 rok i ich przepiękne lśnienie. 24 minuty po 19:00 apelujemy. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tak, i takie apele jeszcze się będą często pojawiały, zresztą już chyba bardzo dobrze je Państwo z naszej trójkowej anteny znają. Dzwonimy do artysty za 4 minuty. 53 Trees. Tak było na płycie, którą niektórzy nazywają płyta ze słoniem. 2006 rok, Andrzej Smolik, zaproszeni przez niego goście, no po prostu trójka, bo taki rzeczywisty chyba tytuł miał ten album. Andrzej Smolik, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy powiedziałem ci poza anteną, że gramy z trójki, powiedziałeś dobry czas na to. Dlaczego? No bo mimo wszelkich kłopotów, które nas dotykają, to jest jakiś to czas takiego trochę, nie wiem, kontemplacji, wyciszenia, zwolnienia tempa, zdecydowanie. No, ta płyta miała taka płyta być? Zwalniała tempo. Aha. Tak, tak. Zwalniała tempo. Mi się wydawało, że to jest żwawe wtedy, ale ostatecznie nie jest. Pytanie niezbyt wyszukane, bo właściwie takie pytania zadajemy wszystkim naszym artystom, o których dbamy, a chcemy dbać o jak największą ilość tych artystów, chociaż ilościowo to może nie należy tego rozpatrywać, no ale niech tam. Jak się czujesz, czy wszystko jest okej? Bardzo dziękuję. Czuję się świetnie i pozdrawiam wszystkich i życzę dużo zdrowia, bo jest nam potrzebny. Andrzej, co w tym czasie specyficznym dla artystów, bo przecież nie raz i nie 10 już słyszeliśmy, że dla was właściwie to jest, no jest to pewien problem, jeżeli nie możecie wyjść do świata, nie możecie się pokazać na zewnątrz. Co robisz, czy ten czas dla ciebie jest twórczy, jest duża zajętość, czy jej nie ma? Znaczy taka zawodowa zajętość jest bardzo znikoma, dlatego że nie jestem w stanie pracować, bo moja praca mimo wszystko oprócz oczywiście samotnik, w której często przebywam i jakby robię wiele rzeczy, to jednak jest praca z partnerami, z ludźmi, a jak wiadomo, spotykanie się teraz w większych grupach, nawet w mniejszych, jest ryzykowne i trochę no, zbędnym artefaktem. Jest, no, to wszystko staje. Nie mówię już o spotkaniach z publicznością czy graniu koncertów, to jest w ogóle niemożliwe, więc jest to specyficzny czas. No, bardziej odnalazłem sobie takich wiele momentów, że robię rzeczy, których do tej pory nie robiłem zawodowo, czyli mam czas, żeby pokolorować ślady w komputerze, pogrupować je, mieć totalny porządek, dobrze przeczytać to, czego nie doczytywałem po prostu technologicznie i tak dalej, bo jest czas. Okej, okay, czy to są ślady nowych piosenek? Owszem, są to ślady nowych piosenek, bo płyta z Kevin Foxem już właściwie jest no, taka tam już ją widać po prostu prawie, że pracuję nad jeszcze jedną płytą z taką poznaną wokalistą, nie mogę mówić jeszcze chyba z kim, ale też mam już 5 piosenek zapiętych prawie, że na ostatni guzik. Muzykę do filmu. Oczywiście to wszystko się przesuwa w czasie, bo po prostu plany wydawnicze, promocje i tak dalej w obecnej sytuacji z tą wiedzą, którą mamy, jest trochę niemożliwa, więc nie wiadomo, kiedy to zostanie zbudowane, ale cały czas walczymy. No tak, jeżeli chodzi o duet Smolik Fox, to regularnie go przypominamy na antenie trójki, bo już się trochę stęskniliśmy za waszymi nowymi piosenkami. Epka Queen of Hearts jednak narobiła apetytu, ale zaniknął na chwileczkę dźwięk. Czy ja dobrze usłyszałem? Pracuję z nowo poznaną wokalistką nad płytą. Czy to tak? Tak, owszem. Nie nowo poznaną, tylko czy jest nowo poznana? Znaną wokalistką. A, znaną wokalistką. Młodą znaną, o może tak. Młodą, znaną wokalistką. I co, nie powiesz, kto młode to? Młode pokolenie. Nie mogę. Nie mogę. Okej, okay. Ale gdybyśmy mogli to jakoś w czasie umiejscowić. Kiedy Smolik Fox, kiedy płyta ze znaną młodą wokalistką, kiedy muzyka filmowa? No muzyka filmowa właściwie prawie gotowa. Film miał mieć premierę niedługo, ale jestem przekonany, że zostanie przeniesiony gdzieś tam w prawo i to nie wiadomo jak daleko, bo no muszą się otworzyć kina, festiwale filmowe i tak dalej. Od tego zaczyna się życie filmu tak naprawdę. Mhm. Potem trafia na platformy i tam powiedzmy na jakieś tam różne nośniki. Jeżeli chodzi o płytę, to najpierw pewnie pojawią się single i mam nadzieję, że w ciągu 2 miesięcy te single się pojawią, a płyta to zależy od wydawcy. W tej chwili nam wszystko pokrzyżował, wiadomo, plany i no nie wiemy, co będzie. Okay. Nawet zrobienie teledysku jest problemem, wiesz, to po prostu jest całe mnóstwo jakby przeszkód technologicznych obecnie. No tak, ale z drugiej strony myślę sobie, ty jesteś dobrym adresatem tego pytania, to już ostatnie, że przecież przy dzisiejszej technologii to nagranie płyty korespondencyjnie to jest taki proces. Pstryk jest. Owszem i tak właśnie robię, bo już gitarzyści, saksofoniści i nawet wokaliści już nagrywają korespondencyjnie, ale jest tutaj jeden szkopuł. Oni mają więcej czasu, więc niedawno poprosiłem saksofonistę, żeby dograł dosłownie taką trzygłosową sekcję do kawałka, dostałem 50 różnych wariacji, 50 głosów, do tego dołożył klarnet i flet. Podejrzewam, że gdybym zadzwonił do niego 2 miesiące temu, to dostałbym tylko 3 głosy. Teraz sobie siedział i naprawdę kontemplował to nagrywanie, się świetnie pewnie bawił przy okazji, bo miał na to czas. Słuchaj, to my się cieszymy z tego, dlatego że wybierzecie na pewno z całej gamy pomysłów te najlepsze. Mam nadzieję, tak. Pozdrów Kewa, bardzo serdecznie, bardzo proszę. Dziękuję o to. Bardzo. I pozdrów młodą, znaną wokalistkę od nas. Czekamy na efekty waszej pracy. Dobra, dziękuję ci bardzo i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo, Andrzej Smolik. No to jeszcze raz z tej płyty, z trójki, właśnie z płyty ze słoniem. Time Take z Karoliną Kozak i z Bogdanem Kondrackim. To finał tej płyty. Widziałem kiedyś taki ogromny, 2 metry na 3 metry, plakat z okładką tej płyty. ten słoń z tej okładki robi naprawdę potężne wrażenie w takich wymiarach. No a muzyka, jeżeli ma zwalniać i pięknie zwalniać, to mam nadzieję, że taką swoją funkcję przynajmniej w pigułce przez radio spełniła. Time Take, czyli Karolina Kozak, Bogdan Kondracki jako goście i Andrzej Smolik jako główny bohater tego albumu. Przed chwilą. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Za 21 minut jest godzina 20. W Trójce teraz ktoś, kto jest Państwa bohaterem, jeżeli chodzi o polską młodą muzykę w ostatnich latach. Ale nie wiem, czy Państwo sobie to przypominają, że w 2006 roku to też był jego utwór i on też tutaj występował w roli głównej. Uwaga, uwaga, z zespołem Kawałek Kulki, Błażej Król. Kolegi tata jest, on jest policjantem, strzelamy z jego. Twój tata jest z nimi, jesteśmy uratowani. Kolegi tata jest, on jest policjantem, strzelamy z jego pistoletu do gołębi. Kolega stoi na boisku zakazów i praw. Zespół Kawałek Kulki, kolegi tata jest policjantem sprzed ilu to? 14 lat. To już zmierzch, już ciemność za oknem. Kto z Państwa sobie mówi takie słowa, czy powtarza takie słowa? Spałam albo spałem, gdy się kończył świat. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat.

i zespół Bokka na swojej najnowszej epce. Polecam bardzo gorąco. Może do Bokki jeszcze dzisiaj do północy uda się wrócić. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Piękne zdjęcia zmierzchu państwo przysyłają. Za to też dziękujemy. Mariusz Owczarek, Elżbieta Malinowska i ja jesteśmy do państwa dyspozycji do północy właśnie w Trójce. To teraz negatyw.